بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم يكون تاريخ 27 مزي وصفر مواكا ويلف موجة ميانة 43 katika darsa ya kitabu kifayatul mutaabid wa tuhfatul mutazahid al-hafiz al-mundhiri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tuendelea na mlango ma yuqalu inda almasa, adhkar ambazo zapendekezwa kwa Muislamu kuzileta wakati wa jioni. Tulifikia qawli al-musannif rahimahullah, qala rawa Abu Huraira radhiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال ما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. انفرد به مسلم. وقوله بكلمات الله قال الهروي هي القرآن, والتامات قيل هي الكاملة, وقيل هي النافعة الكافية الشافية مما يتعوذ منه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى قوله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قبل أبو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم, أليكوجا بن موجا كمتوم صلى الله عليه وسلم, فقال للنبي صلى الله عليه وسلم كيشا كمم بي أمتوم سلم يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة, أي من شدة ووجع وألم. أمويلز شدة إليوجي أليبات أو سيكو وكوم كي سيكو إلي, بمعنى لكونا موميفو نشدة نوچونغ سيكو إلي كسباب يكوموا نأنجي سكوبيون amemuuma kwa akawa ana maumivu sana. Faqala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam, Mtume sallam akamwambia ama law qulta hina amsayta a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq lam yadhurrak. Law kama ungelisema haya maneno wakati ulipoingiliwa na jioni, a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq, basi mdudu huyo aliyekuuma asingelikudhuru, bi maana usingelidhurika. Ay lam yadhurrak sumu hadhihi al-aqrab, sumu ya huyo nge isingekudhuru. Wal muradu annahu qad yuldaghu al-mar'u lakin la yahsulu lahu darar. Na hapa makusudio ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam sio kuwa mtu haumwi, la, yawezekana akaumwa na yule mdudu, kama ni nge ama ni tando ama ni nyoka ama mdudu yote mwingine aweza kumuuma, lakini kile kilichokanushwa hapa ni kuwa ile sumu yake haitakudhuru wewe, ile sumu haitakudhuru wewe. ولو نفذ السم إلى البدن hata ile sumu ikiingia katika mwili wako haitakudhuru. Falam yanfi wujud al-ladagh, Mtume salama hapa hakukanusha kuwepo kwa kule kuumwa, la, yawezekana kuumwa, lakinnahu nafa husul ad-darari, alichokikanusha Mtume salam ni kupatikana kwa madhara. Kwa hivyo ile sumu inayoingia katika mwili wako haitakudhuru. Wa anna summaha wa in nafadha ila al-badani la ta'thira lahu alayhi itlaqan, na kuwa haya maneno ukiyasema, hata ile sumu ikiingia ndani ya mwili wako kutokana na yule mdudu, basi haitakudhuru kabisa, maadamu umeleta hii dhikr wakati ulipoingiliwa na jioni. Wala yahsulu lilbadani ayu dhararin, na mwili hautapata madhara yoyote. Na hili jambo mujarrab, jaribu wewe, usiwache hii dhikr, usiwache hii dhikr kila jioni kingine. Hili ni jambo ambalo kila alilijaribu ameliona katika maisha yake. Qala waqad awrada at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala hadha al-hadith fi jami'ihi, Imam at-Tirmidhi katika jami' yake ameitaja hii hadith. Qala wa dhakara 'Uqbatu an Sahl ibn Abi Salih wa huwa min ruwati hadha al-hadith qala كان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة. وتويت ونباني ولكوا ومجفونز هي ذكر وكوا ويديتا كلا وسيكو كلا جيون. فلدغت جارية منهم كجاكازي واو أكاوموا فلم تجد لها وجعا, هكوباتا مومي فيويوتي hakuhisi maumivu yoyote. Qala fawujidat al-ladghatu lakin lam tajid laha waj'an, kule kuumwa kukapatikana lakini yule kijakazi hakupata maumivu yoyote. Au fawajadat al-ladgha lakin lam tajid laha waj'an, alipata kule kuumwa lakini hakupata maumivu yoyote. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala lam yadhurrak. Qala al-Qurtubi rahimahullah hadha khabarun sahihun wa qawlun sadiqun, Mtume sallam ndiye alisema hata kudhuru. Al-Imam al-Qurtubi yeye akasema kuwa hizi ni habari sahihi na ni kauli au maneno ya kweli kabisa. علمنا صدقه دليلا وتجربه, tumejua ukweli wa maneno haya kwa dalili, sababu hii dalili iko wazi, na kwa tajruba, yani hili jambo kwa uzoefu wakaliona katika maisha yao. Qala fa inni mundu sami'tu hadha al-khabar amiltu bihi, mimi yasema sema al-Qurtubi, mimi kutoka nisikie hii hadithi nilikuwa nikiifanyia kazi, bimaana nikileta hii dhikr. Falam yadhurrani shay'un ila an taraktuhu, hakuna kilichonidhuru mimi chochote kile mpaka siku moja nikaisahau, nikaiwacha, sikuleta hii dhikr. Faladaghatni aqrabun bilmahdiyati laylan, kwa sehemu yaitwa mahdiya, nikaumwa na nani? Na nge, aqrab, scorpion. Fatafakkartu fi nafsi, nikaona nawaza katika nafsi yangu. Fa idha bi qad nasitu an ataawadha bitilka alkalimat, nikakumbuka nilisahau kujilinda na Allah kutokamana na madhara ya sumu ya hao wadudu kwa kutaja yale maneno. Fakultu li nafsi dhamman laha wa muwabbikhan, nikaiambia nafsi yangu nikiwa naisimanga na kuilaumu. Ma qalahu alayhi salatu wassalam lirajul almaldug, yale maneno Mtume salam aliyomwambia yule bwana aliyekuja ameumwa. Ama innaka law qulta hina amsayta a'udhu bikalimati llahi tammat min sharri ma khalaq lam yadhurraka shay'un, ingelikuwa umesema yale maneno basi hicho hakuna chochote kilicho kingeliweza kudhuru wewe. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة. ني حديث إنجيلي لم يضره حمة. حمة نمدود يوتا من يكوما علينا صوم كما في العقرب. Nasema nge kisha nasema scorpion kwa sababu kuna waswahili hata nge hawajui nini. Kuna watu ukiwaambia nge akuangalia hivi hajui nini, ndio maana naregelea kwa jina la Kiingereza inaitwa scorpion. Kiswahili manake imepotea sana. Mdudu nge yule anaitwa scorpion, ama tandu centipede, yule kikuma pia ana sumu. Tandu yetu Kiswahili, ama mdudu yote mwingine katika wadudu wenye kuuma ndio na sumu, siafu, nyuki na wengineo katika wadudu ambao wakikuuma wana sumu. Nyuki ana sumu, naam, nyuki ana sumu, bali aweza kukuua. Haswa nyuki wa Afrika waitwa African bees. Si kwa kuwa kila kitu cha Afrika nkibovu, aa, ndio walivo nyuki wa huku. Yani wakija, nafikiri mmesikia karibuni kuna watoto wa shule walikwenda hapa kuitwa nini hapa sijui hala park sijui kama wapi huko, nafikiri mmesikia karibuni wakavamiwa na nyuki. Kuna wengine maskini mpaka leo wako hospitali, wengine mpaka leo wako hospitali. Allah, Allah yaafihim. So nyuki wana sumu, tena wakikuvamia kwa wingi uweze kufikia kukuua, hatari sana. Kwa hiyo hawa wadudu wadudu walio na sumu hao, ukiileta hii dhikri katika wakati wa jioni, akikuuma ni kweli utasikia ule uchungu wa kuumwa, kuwa amekuuma yule mdudu, lakini ile sumu yake ile ikiingia katika kiwiliwili chako haikudhuru chochote. Na hii ni dhamana ametupa nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi وسلم. قال والحاصل أن هذا التعوذ العظيم المبارك ينبغي أن يحافظ عليه المرء محافظة مستمرة كل مساء ثلاث مرات. الحاصل هو كجلين نهي ذكر وباسا أنت كدوم ناكو awe atadumu kwa kuendelea kila jioni alete hii dhikr mara tatu. Wa an yu'awwida ahlahu wa waladahu ala dhalika, na awazoeshe jamaa zake na watoto wake hili jambo la kuleta hii dhikr, si yeye peke yake, na awazoezeshe watu wake wa nyumbani. مثل ما قال سهيل رحمه الله كان أهلنا سابو هبا متاجا ويكونيش قوسيه بكياكنا وطواكي ونمبان. فيعود أهله على ذلك وولده كيف أمزويش مكواكو وتطواكو نمباني ويكلتا يذكر بحيث يؤتى به كل مساء كل جيوني ويكلتا يذكر. ولو قدر أن أحدا منهم لدغ أو أصابه شيء من ذوات السموم, نتكادريا كو مجواو أتاوما أو أكاباتو نتشوتك لكتك ودودو ونسوم, فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى, بإذن الله أتذرك. قوله أعوذ بكلمات الله, نقل المصنف رحمه الله عن الهروي رحمه الله قوله هي القرآن, منقو مهندس رحمه الله كتبه منوچون الهروي كواسما كلمات الله التامات نصديو هبا القرآن. وهذا يحتمله اللفظ, نقول يكون احتمال كتكي لفظ كوي إذا كان كون القرآن, ويحتمل أيضا معنى آخر نبيا إذا كبيب معنى نجين احتمال معنى نجين, وهو الكلمات الكونية القدرية, نونيال منين يا الله سبحانه وتعالى يا قدر yale anaosema kuwa huyu azaliwe, huyu afe, huyu awe tajiri, huyu awe maskini, huyu awe kadha, kila yawmin huwa fi shani. Ndio hayo maneno na kusudiwa hapa. لأن الكلمات التي تضاف إلى الله سبحانه تارة تطلق ويراد بها الكونية القدرية وتارة تطلق ويراد بها الكلمات الشرعية. سمنينو يا الله سبحانه وتعالى هو يجميزك الله مرة ينجينك كسديوة منينو ياك الكونية القدرية يعني قدر أنا يبانغ الله أنا كويبتش نوكات منجيني هتاجو يكمانيشا منينو ياك يكشريا منيني القرآن التي هي وحي الله وتنزيله أمبوني وحي والله نوترمش واكل وترمشكم تميوك والأقرب أنها الكونية القدرية نقول يا كريب زيد وهابا منينو ينو كسوديوا منينو يالي قدر أنا وكديريانايو الله سبحانه وتعالى كتك في يوم بذيك. فكلماته التامات هي التي كون بها الأشياء maneno yake yaliyotimia ni yale ambayo kwayo ameumba viumbe vyake na kupanga mambo yote katika huu ulimwengu kama qala ta'ala innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Amri yake anapotaka jambo liwe huliambia kuwa na likawa. لا يجاوزها بر ولا فاجر ولا يخرج أحد عن القدر المقدور. هكونا أني توك إنجي قدر يا الله أو مهم أو موف هكونا أني توك إنجي قدر يا الله. ولا يخرج أحد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. هكونا أني ويزك توك إنجي قدر أليو كدري يا الله سبحانه وتعالى wala kupita kile ambacho ameandikiwa katika lauhi mahfuz, kile ulichoandikiwa kitakupata. Na hapa kuna dalili ya kuwa maneno ya Allah hayakuumbwa bali ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Qur'an sio makhluk, kwa sababu lau kama ingelikuwa ni makhluk ingelikuwa mtu kusema a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq nini ni shirkun akbar, ingemtoa mtu katika Uislamu. Kwa nini? Kwa sababu atakuwa ajilinda kupitia nani? Kiumbe. Itakuwa Qur'an ni kiumbe, kwa hivyo ajilinda kupitia kiumbe, na anayetaka ulinzi kupitia kiumbe istiadha, huyo amepeleka ibada kwa nani? Kwa kiumbe, kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo atakuwa ni mushrikun kafir. Hivi yawezekana Mtume salam atufundisha dua na dhikr ambao ndani yake itatufanya sisi tuwe washirikina kufar? La wallah, bali hii ni dalili ya nguvu sana kuonyesha kuwa Qur'an ni maneno ya Allah, hayakuumbwa kinyume na wanavyosema ahlul bid'ah katika Mu'tazila na wengineo waliofuata mkondo wao muovu. Qawluhu tammat ay allati la naqsa fiha biwajhin min alwujuh, maneno yaliyotimia ambayo hayana upungufu wa namna yoyote ile, hakuna upungufu kabisa. La shangaza leo na ajabu azishi, Makuraish ambao walikuwa ni magwiji wa lugha ya Kiarabu, yani hakuna mfano wao katika watu kujua kuzungumza Kiarabu na kukielewa Kiarabu, walishindwa kuikosoa Qur'an wakati ule alipoteremshiwa Mtume wa sallam ambao wao walikuwa waelewa Kiarabu. Leo watokea watu subhanallah ati wataka kuzua shubha ya kuikosoa Qur'ani, tena katika lugha bwana, katika lugha, alafu anayezungumza ni mzungu salala, anayezungumza ni mzungu hata si Mwarabu, ingawa twajua kuwa aliyemweleza ni Mwarabu, yani aliyemweleza kuwa hii sasa hii hapa ni makosa ni Mwarabu, lakini sasa pia Mwarabu kanjanja, ndio Mwarabu kanjanja Taiwani, haelewi lugha ya Kiarabu. Haiwezekani. Ingelikuwa na makosa kidogo tu, Makureshi ndio sindo washapata nafasi na wao ndio Waarabu wenyewe, basi wangeikosoa hii Qur'an. Na wewe shika hii kaida, itakusaidia sana kukondoa shubuhati. kukondolea shubuhati. Akija mtu akitaka kuikosoa Qur'ani katika lugha, ije kwenye akili yako mwanzo, si angeanza Abu Jahal mwanzo? Angefanya hivyo Abu Lahab? Angefanya hivyo wale Makuraishi ambao walikuwa kimpinga Mtume sana? Mungemwambia angalia hapa unkosea katika lugha, hawakuona kosa hata moja. Wale Waarabu aqhah wenyewe, yani arabiyun quh, hakuona chochote, hana haja ya kusoma nahwu wala balagha wala sarfu wala nini. Kiarabu akijua kukulala na kuamka hakosei lugha yake. Hakuweza kuikosoa Qur'an kwa namna ilivyotimia. Hii Qur'an ni maneno ya Allah, yametimia. Tofauti baina haya maneno na maneno ya wanadamu ni ile tofauti iliyoko baina ya Allah na viumbe wake. Bimaana kama vile Allah hafanani na yoyote katika viumbe wake, na maneno yake hayafanani na yoyote katika viumbe wake. Hakuna anayeweza kuleta mfano wake. Kina Musailimatul Kadhab. Musailimatul Kadhab wakati ule alikuwa Mwarabu wa kikweli. Akasema na yeye pia apokea wahi. Akadai utume. Akaambiwa haya, Muhammad ameleta Qur'ani kutoka kwa Mola wake. Na wewe watuletea nini? Hata mimi pia napata Qur'an. Haya tupe bwana. Haya magarjam na hivyo fanya yeye. Haya tupe bwana. Asema ya dhifda ya dhifda. Siwe nini nini. Amr ibn al-As kabla ya kusilimu mwanzo alimwambia maneno, akamwangalia akamwambia, wewe wajua kama mimi najua kama wewe ni mrongo, wewe wajua kama mimi najua wewe ni mrongo hata bila kukwambia. Wewe wafananisha maneno haya na maneno anayoyasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah? Amalfilu malfilu madraka malfilu, puzi tu wazungumza. Sasa ikiwa hawa Arabu walishindwa kuleta mfano wake, wacha hii challenge iko mpaka kiyama saa. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an yatu bimithli hadha alquran la yatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Hata wakisaidiana majini na watu hawawezi kuleta mfano wa hii Quran kabisa. Kwa ni maneno yaliyotimia, hayana upungufu wa aina yoyote. Biwajhi min alwujuh. Qawluhu min sharri ma khalaq ay min sharri kulli makhluqin qama fihi sharrun. Kutokamana wajidinda na Allah, kutokamana na shari au na maneno ya Allah yaliyotimia, kutokamana na shari ya kila kiumbe ambacho ndani yake Allah amejalia shari. Wa hadha ta'awudhun jami'un. Na hii ni ta'awudh ambayo imekusanya, bimaana viumbe vyote vilivyo na shari tayari wamejilinda na Allah kutokana navyo. لأن التعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها تعوذات تفصيلية من شرور معينة. كنا باذي تعوذات وجلينا الله kutokana na vitu maalum, vitu maalum ambavyo vimetajwa na kupambanuliwa. Wa minha ta'awudhu al-jami'u al-mutanawilu lishururi kulliha kama fi hadha ad-du'a. Na kuna baadhi ya ta'awudh ambazo zimekusudia kukusanya kila kilichokuwa na shari ndani yake, kama mfano wa hii dua. Kwa mfano wa ta'awudh ambao ni khas kwa jambo maalum, kama ukisema katika suratul Falaq, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Hapa wajilinda na Allah kutoka mara shari ya nani? As-sawahir, wachawi. Kwa hivyo wameainishwa wachawi. Na hii hapa a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Hapa waingia viumbe wote walio na shari, akiwemo pia huyo mchawi ndani, na vile vidudu vinavyouma vikaleta sumu katika mwili wako pia viingia ndani, na kila aina ya shari au kiumbe kilichokuwa na shari aingia hapa ndani. Kwa ni taawudh muhimu sana kwa Muislamu kushikamana nayo kila anapoingiliwa na jioni. Mtamalizia na tambii kidogo. Asubuhi nimetaja kitabu cha Sheikh Rabi' na Said Qutb na mata'in ta'ana aliyofanya kwa masahaba, mekipata kitabu jina lake ni Mata'in wa Sayyid Qutb fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ta'an alizozifanya Sayyid Qutb, ta'an ni kule kuwatia kasoro na kuwatia dosari masahaba na kuwasimanga. Sayyid Qutb masahaba Mtume sallam tabji Sheikh Rabi' al-Madkhali, hii mujalladi nzima, hii mwone nzima Mata'in ya Sayyid Qutb. Uzuri wa kitabu ni kuwa kila neno alilolitaja hapa na Sayyid Qutb ametaja amelinukuu wapi, katika kitabu gani, tabaa gani, kila kitu. Sasa wewe nenda, naweza kuambia kuwa sababu mwanzo nakumbuka iliyofanya tusome vitabu vya Sheikh Rabia, samiri kwa simjui Sheikh Rabia nikiwa sana wewe, nakumbuka vizuri sana, simjui Sheikh Rabia nani, sababu hapa kulikuwa hakuna durusu wala da'wa ijulikani. Kuna mwalimu mmoja Qutbi, Hizbi, Ikhwani, alikuwa akisomesha pale, sisi hatujui Hizbi nini, hatujui chochote. Kaja alikuwa akitusomesha somo la faraidh, mirathi, lakini akaja akasikia kuwa kumeanza durus za Sheikh Ahmed, Sheikh Ahmed al-Jazairi, na sisi tulikuwa tukiendaenda zile darasa, pamoja na kuwa alikuwa bado hatujafahamu vizuri manhaj, lakini tukaona kuwa kuna watu wengi walikuwa wakifanya upinzani mkubwa sana dhidi yake, hata tuelewi sababu nini, sisi tukienda tufaidika. Almuhim, siku hiyo yule mwalimu akaweka kando kitabu cha faraidh, akaanza kumzungumza Sheikh Rabia. Sisi hatumjui nani, fihi wahid ismuhu Rabi' al-Madkhali hadha fattan kabir kadhab hadha kadha, kamtukana kila ina matusi, waallafa kitaban la adri sammahu adwa islamia ala aqida Sayyid Qutb wa fikri, hii kitabu kingine hicho siki hasha fiha alkadhibat kadhaba 95% kadhib, muongo sana shekhe huyo, asilimia 95 ni uongo, asilimia 5 ni kweli, tena hiyo ukweli pia nai ambadilisha badilisha mambo, sio mafahamu kisha akajiingiza kwenye mtego, akatuambia walkitab mawjud indakum huna fil maktaba, tuseme alhamdulillah, kumbe maktaba ya madrasa ina kitabu hicho. Kengele kilia tu mimi niko chini, sahib maktaba, naomba mimi nataka kitabu chetu adwaa islamia ala mmekiandika ala aqida Sayyid Qutb wa fikri. Nakumbuka kitabu cha kwanza kukisoma cha Sheikh Rabia, cha kwanza, sababu amejitajia wenyewe, mimi simjui Sheikh Rabia nani wakati huo. Nikachukua nikasoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na shida iliyoko hapo sasa, hivyo vitabu vinavyotajwa pia vipo hapo maktaba Sayyid Qutb. Sasa kila ukisoma maneno na wewe achukua kitabu cha Sayyid Qutb, angalia kweli, si usiunsema tu hakikishe, na mimi natoa hivi na hakikisha kiko iko hapa. Ah, sasa urongo uko wapi? Kila nikifungua mahali, nikifungua hivi naangalia na huku pia, iko vile vile alivyosema, wala hakukata wala chochote. Ah, nilivyomaliza hiyo naomba, nataka vitabu vyote vya Sheikh Rabia viko wapi? Ndio cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Nakumbuka vitabu vya Sheikh Rabia ndani ya maktaba nilivisoma vyote, na nilimpenda sana, usimjui mimi lakini nilimpenda sana wakati huo. Simrahu jamaa natandika tena kikweli, kwa dalili na kitabu chako umesema wapi na kila kitu. Kama wewe ni munsif, wallahi ya kutosheleza kusoma kitabu kimoja tu bwana, ukaelewa ile manhaji yake ilivyonyooka katika rududi, na ndio ikawa sababu ya kufahamu manhaji sawa sana. Mimi nawaambia siri hiyo, ukitaka kuifahamu manhaji salaf vizuri, soma vitabu vya Sheikh Rabia hafidhahullah, jazaallahu khairan, soma vitabu vyake. soma kwa kadri ya vile Allah atakuwezesha. Soma cha kwanza, cha pili, ukimaliza soma chingine, jizoeshe kusoma. Mwanzo atakupa nguvu sana katika kuifahamu manhaj biidhnillah, alafu utajua siri za wengi katika mubtadi'a ambazo hawazisemi hawa jamaa zao. Na mfano mzuri ni huu mata'in sayyid qutb fi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nenda kanunue kitabu cha patikana umu tu, msile sana maharagwe na chapati. Kuna wengine wala hapa alafu enda kuongeza maharagwe na chapati, pesa zako weka nunua vitabu vitakufaa. Si watoka kusoma hapa warudi kwenu, hata usulu thalatha pia huna, ulikuwa soma na mwenzako. Aa, nunua vitabu mwanzo, nunua vile vya kuhusu. Kabla ya kununua hivi, mwanzo nunua vile vya darasa. Ukishanunua weka tena senti nunua na hivi vingine hivi, na soma vitavarudut. Soma vitavarudut sana, vitakusaidia katika kujielewa biidhnillah, utajielewa vizuri sana. Wallahu musta'an. Kwa hiyo ilikuwa na watanabaisha tunitaji jina lenye mnisema aqida Sayyid Qutb, sawa sawa ni mata'in Sayyid Qutb fi ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Kitabu hiki katika mujallad si mkubwa, ambao waweza kushika ukasoma mwanzo mpaka mwisho, si kubwa. Na hapa anukuu maneno ya Sayyid Qutb, qala Sayyid Qutb chini al-adalatu, kwa mfano ijtimaiya safha kadha tab'a at-tab'a athani ashara. Na vimechapishwa vitabu, yani hao jamaa wachapisha kweli kweli vitabu vyake, wachapisha kisawa sawa, kisha wajakuambia antaraja hiyo, mbona hamjaondoa haya kama antaraja. Na ni uongo. Sheikh Rabia hapa mwanzo ametaja risala ndefu, hapa ametaja risala ya Mahmud Muhammad Shakir akimrudi Sayyid Qutb katika mata'in aliyofanya kwa masahaba. Sayyid Qutb akaandika naye raddu Sayyid Qutb ala Mahmud Muhammad Shakir, si ati ataraja, amrudi kuwa ni sawa nilivyowatukana wale masahaba. Sijui mwaelewa hasa taraju ikwapi. Wacheni uongo mahizbi kadhaba. Hii hapa barua ameandika ila akhi al-ustadh Rajab al-Bayyum, assalamu alaykum, fa innani lam arud au lam urid an udkhila bainak wa bain ustadh Shakir fima shajara bainakuma min khilaf. Kisha akataja na huku ndani katika yale anazungumza, akazungumza maneno kuwa harudi nyuma, yeye harudi nyuma katika hili jambo lake, bali katika uslubu aliozungumzia wa Sheikh Mahmud Muhammad Shakir. Sayyid Qutb akamwambia walamma laja'a mundhu maqalahu al-awwal fi al-majalla al-muslimun ila ash-shatm, asema yule amemtukana wasab walittiham bisu'i niyya su'i al-khuluq wan-nifaq, mpaka mtu mwenzake ana unafiki. Sayyid Qutb huyo wan-nifaq wal-iftira was-safaha war-ru'una, duh zote hizi amrudi Sheikh Mahmud Muhammad Shakir. Tena kisha kati ana vitona akisema ila akhir ma khadahu, kisha sema wa yaghfiru Allahu lahu fihi, baada ya kumtukana. Almuhim mutaona wenyewe. Wallahu almusta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.